Üdvözlet, itt a Fókusz csoport! Sorozatokról szólt ez a hét. Kommentek 80%-a arról szól, hogy hogy lehet, hogy ez meg ez nincs a listán, de még egyszer elmondom, és utoljára ez egy személyes lista volt, és azért nincs a listán, mert szerintem az vagy nem jó, vagy nem jött velem szembe, vagy nem volt hozzá kedvem, vagy időm. Mindegy, az egy ilyen kitekintés volt, egy kicsit közelebb. Na, ezt mondod, bezzeg! Itt a péntek, és egy kókusz csoportot nem tudsz elereszteni. Mert ez egy pénteki adás. Jobb volt, amíg csak ordibált. Mondtam a hétfő reggeli adásban, hogy a hét legforróbb témája a vendéglátóipar lesz, és valamennyire tényleg az is lett, mondjuk hát ez nem kellett nagy jósnak lenni, azt is vegyük hozzá. De akkor nézzük, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség mit üzen a vendéglátóknak. Lehet, hogy nem tűnik érdekesnek, de ez csak azért van, mert valószínűleg nem is az. De attól megnézzük. Mióta ezt a videót kiadták, hát azóta már nehezebben elérhető, mert nem nyilvános videó, legalább nem privátra tették. Most már nincsen like-dislike arány, és tudjuk, hogyha nincs like-dislike arány, az mit jelent? Mindenki mondja egyszer azt, hogy valószínűleg nagyon erdja, és amúgy láttam is, hogy milyen erdje. Pár napja még ez nem volt letiltva, akkor nagyjából több ezer dislike volt és egy-két like, vagy mondjuk 30, de hogy így ilyen arányt ezt még szerintem soha nem láttam. Egyszerűen csak letiltjuk a like-dislike arányt, ez annyira dadós szerintem. Amikor egy youtubernél is le van tiltva a like-dislike arány, az már nálam az, hogy na jó, hát ez valamit nem vállal itt valamit nem vállal be, és ez ciki. Ciki. Bárkinél ciki szerintem. Guller Zoltán videó üzenete a turisztikai szakmához. Nézzük, mit üzen. Ugye elsőre mire tippelnénk, biztosan lelkesítő beszédet fog mondani. Elmondja, hogy mennyire harcolnak az embereikért. Bár ugye most utána néztem és hallgattam, ugye szakma beléjekkel volt a Partizánnak egy tök jó adása, és azt mondták, hogy amúgy a Magyar Turisztikai Ügynökség nem egy érdekérvényesítő szervezet, de azért nyilván attól még érheti kritika azt, hogy hogyan működik, vagy hogyan kommunikál. Itt a fókuszcsoporton videókat nézünk, ez egy videó, hát minden szinten illik a profilomba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket az idei rendhagyó turizmusgálán. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy a turisztikai szektor legszörnyűbb éve van mögöttünk. Hát eddig korrekt, ez igen így van. Kicsit kezdenek elégedetlenkedni. November elején kezdődött ez a kijárási tilalom, ugye? Ha valahonnan sok kritika éri most a kormány intézkedéseket, az a turisztikai és vendéglátó iparból, mert bár vannak támogatások, de azok sem érkeznek meg időbe. Az a költségek csak nagyon kicsi részére elég. Nyilván nem számolhatják a dolgozók bérét úgy, hogy belekalkulálják például a borra valót, mert hát amit feketén szereznek, azt nem lehet teljesen elvárni, hogy utána ilyen válsághelyzetben viszont visszakapják. De a turisztikai szektorban nyilvánvalóan nem a bérek, ami a legnagyobb kiadás, és azért a turisztikai szektor nem arról híres, hogy így hogy annyi tartaléka lenne. Ezért viszonylag tervezhető dolgok ezek, hogy mikor van szezon, meg ilyenek, és senki sem tervezett szerintem évekkel ezelőtt az, hogy hát ide bejön egy világjárvány, és itt egy évre elegendő tőkét kéne felhalmozni. A dolgozóknak a bérét azt segítenek fizetni, de az is csak egy kis része, és a többi részét ugyanúgy ki kéne termelni, úgyhogy semmi bevételed nincs. Azt elég nehéz. A bérleti díjat ugyanúgy ki kéne fizetni, vannak adók, amit ugyanúgy ki kell fizetni. Eléggé jogosan érezhetik, hogy magukra lettek hagyva, és valószínűleg ők is megértik, hogy miért kellenek ezek az intézkedések, türelmesek is, de hát egy vállalkozásnak már mondjuk 4 hónapja nincsen bevétele, akkor teljesen értető, hogy kezd már elkeseredni. Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy ebben a harcban egyedül vagyunk. Csak magunkra tudunk számítani. Ez amúgy csak ilyen videós szempontból, amikor vágóképek vannak és szöveg, nekem annyira fura ez a egy nyers szövegre, ami alatt nincs zene, csak így rárakni a vágóképeket. Ez ilyen kicsit ilyen kellemetlenül hat, ilyen gyászosan, de lehet, hogy erre mentek rá. Brüsszelben csak tanácskoznak. Egyik bizottsági ülés követi a másikat, de egyetlen olyan intézkedés, ami a magyar vállalkozásokat segítené, nem született. Szóval még egy perc se telt el a videóval, de már is arról szól a videó, hogy Brüsszel nem segített. Ez csúnya dolog lenne, ha igaz lenne, de amúgy segített. Sőt, pont a héten volt bejelentve, bár ez az hozzá kell tenni, hogy a videó után, hogy éppen 304 millió eurót utalt Brüsszel, azaz 110 milliárd forintot munkavédelmi alapból. De ez nem az első, hogy mióta elkezdődött a vírus, Brüsszel pénzt ad Magyarországnak, szóval ez nem teljesen igaz így most, hogy Brüsszel semmit se csinál, de hogyha igaz is lenne, azért az is furcsa, hogy mindent így tehetetlenül a magyarok a Brüsszeltől várnak mindent. Az is fura, azért van egy saját költségvetésünk, nem a saját adóbevételeink, és máskor meg nagyon ellene tudunk menni Brüsszelnek, és Orbán arról beszél, hogy nem is kell, nem tudom, a támogatásuk, hogyha ez meg ez a feltétele, mert magunk is ki tudjuk termelni a dolgokat, de ilyenkor meg csak szétterjük a kezünket, hogy mi semmit nem tehetünk, csak a Brüsszel. Ez a retorikát sem szeretem, hogy Brüsszelhez van kapcsolva, lehetne az Uniót mondani, csak az, a Brüssel az, ami így a kormány kommunikációban jobban visszhangzik, mert attól jobban lehet félni, mint az Uniótól, amit általában magyarok kedvelnek, szóval azt nem lehet annyira démonizálni. Az előírt frázisokat használja, és meg lehet említeni, hogyha ha igaz, hogy Brüsszel nem segít, de az sokkal szimpibb lenne, először elismernénk a saját részünket, hogy azért a magyar állam vagyunk, 10 éve nagyjából 2/3 kormányzunk, szóval igazából nekünk is van beleszólásunk, hogy itthon hogyan támogatjuk a magyar vállalkozásokat. Nem jön segítség Budapestről sem. Pedig ideje volna Bécs, Prága, Berlin, vagy éppen Róma önkormányzatától tanulni, és pénzzel, kedvezményekkel, vagy legalább valamivel segíteni a turisztikai vállalkozásokat. Na most egy másikra is mutogatunk. Tényleg, mint az Ovi, úgy érzem magam, mint egy Oviban, hogy hát, bocs, szar van, Brüsszel az nem segít, Budapest nem segít, ez nem lenne megemlítve nyilván, hogyha most nem ellenzéki lenne a polgármester, de hát most ellenzéki a polgármester. Mondjuk nem tudom, hogy tudna pontosan segíteni, mert az önkormányzatokat is jól megcseszték, rengeteg adóbevételtől esnek el éppen, legyen ez a parkolástól kezdve a iparűzési adó, sok bevételt elvettek az önkormányzatoktól, és így könnyű utána mutogatni, hogy elvettük a bevételeteket, és a nem létező bevételből nem adtok. Nem ismerős a szitu? Tehát érdekes. Jó, mutogatunk egy kicsit az önkormányzatokra. Nézzük, hogy elismerje, hogy na jó, akkor nekünk is van benne részünk a magyar kormánynak. Sokszor csak hamissággal, fenyegetéssel, hazugsággal, mostanság pedig bojkottal találkozunk. Mindezek ellenére én azt vallom, hogy annyi baj legyen. Miért gondoltam, hogy ez nem egy propaganda videó lesz? Szerencsére nem rajtuk múlik, hogy hova jutunk el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mielőtt elmondom, hogy milyen céljaink és milyen eszközeink voltak és vannak az újrakezdéshez, kérem engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak, a válság legnehezebb pillanataiban is tapasztaltunk. Ez csak bullshit már, valami konkrétumra terjen ki. Hálás vagyok a saját munkatársaimnak is, akik állták a sarat. A járvány miatt elképesztő ütés érte a magyar gazdaságot, azon belül is a turizmust. A kormány azonban az első pillanattól ott állt önök mellett. Sok-sok vendéglátásban dolgozó, azt nem teljesen érzi szerintem, vagy nem így érzi, hogy ők érzik, hogy ők mekkora királyok. De akkor most ott tartunk, hogy a Brüsszel szemét nem segít, az önkormányzatok szemetek nem segítenek, mi viszont a kezdetektől fogva ott álltunk mellettetek. Bár még a felét sem láttam a videónak, de van egy olyan sejtésem, hogy ez csak egy szimpla propaganda videó lesz, bármilyen értelmes párbeszédet elindító videó helyett. Mi adóemelés helyett adót csökkentünk, támogattunk és támogatunk mindenkit, akit tudunk. Borászt, szálláshelytulajdonost, népzenészt és cigányzenészt. Mészáros Lőrincet például. Azt mondták a helytulajdonosok abban a beszélgetésben, hogy ezek a pályázatok sokszor nagyon átláthatatlanok, és nagyjából megvan előre valószínűleg, hogy kinek akarják kiosztani, és aki mondjuk piaci alapon működik, és nem kormány közeli, az nem feltétlen számíthat ezekre, de hát ne legyen igaz. 1986-ban az első magyar Forma 1-es nagydíjon Nelson Piquet az egyes kanyarban, a külső éven keresztbe csúszva előzte meg honfitársát, Ayrton Sennát. Kíváncsi vagyok, ez a hasonlatot érdemes volt-e felhozni? Mint ahogy nekünk sincs könnyű dolgunk, de meg fogjuk csinálni, mert a tehetségünk, a képességünk és a bátorságunk is megvan hozzá. Nehezített pályán, a kanyarban, a külső éven fogjuk megelőzni a versenytársainkat. Azt mondta, hogy konkrét tervek is vannak. Kíváncsi vagyok, hogy a következő 2,5 percben, ez nagyon szép bevállalásnak tűnik, hogy minden szarnak tűnik, de így is le fogjuk előzni az összes embert, mert akkora királyok leszünk. Engem se nyugtatna meg valószínűleg, hogyha lenne egy kocsmám, és éppen csőd szélén táncolnék, nem tudom fizetni az alkalmazottaim, de a bérleti díjat ugyanúgy kérik, és egyszerűen már semmi pénzem nincs, akkor ez egy ilyen üres frázis nem biztos, hogy túlságosan megnyugtatna, hogy jó, de ez a srác azt mondta, hogy külső íven fogunk majd előzni, hát akkor minden rendben, akkor nem is megyek csődbe holnap. Sok ezer fejlesztés zajlik országszerte. Semmit nem állított. Sok ezer fejlesztés. Szerintem itt az embereknek nem feltétlen most. A legnagyobb gondjuk a fejlesztés. Bár tudom, hogy ha arra gondoltál, hogy a Mészáros Lőrinc szállodalánca 17 milliárdot kapott fejlesztésre, az zajlik. De nem biztos, hogy ez a legnagyobb gondja valakinek, hogy most mindenki fejleszteni akar, amikor örül, hogy túlél. Sok 10 000 millió forint támogatást osztottunk ki, amely a magyar vállalkozásokat segíti. Főleg a haverok. És versenyképessé teszi hazánkat. És nem sokára indul minden idők legnagyobb gyógyfürdőfejlesztési programja is. A nagyvállalatok... Hú, értem, hogy tök rengeteg fejlesztés van, de ez lehet, hogy még inkább tör lenne a szívemben, lenne egy kis kocsmám valahol. Örülök, hogy fejlesztünk ilyen dolgokat, de amikor épp az emberek csődbe menés szélén vannak, akkor nem biztos, hogy megnyugtatja őket a tudat, hogy jó, de valahol szállodákat építenek. Oké. De akkor inkább az lenne bennem, hogy basszus, erre van pénz, akkor nem lehetne arra most egy kicsit átcsoportosítani, hogy túléljék a kis vállalkozások? Valami ilyesmi feelingem lenne. Minden támogatási forinthoz még egyet hozzátesznek. Számításaink szerint az így kihelyezett támogatások 10 éven belül megtérülnek. Tök jó, hogy 10 éven belül megtérülnek, de hogyha valaki valószínűleg a jövő hónapot sem éri meg így, akkor nem sokra megy vele. Újra élettel fognak megtelni a szállodák és az éttermek, sorok kígyóznak majd a fürdők bejáratánál. Igaz, a plázák bejáratánál van, most is sorok kígyóznak a boltokban, meg egy csomó helyen, de hát ott lehet. Továbbra is 5% a házhozszállítás áfája, továbbra sincsen idegenforgalmi adó és turizmusfejlesztési hozzájárulás, és dübörög a Széchenyi hitelkártya program. Dübörög, ez egy kedvenc szó. Ilyen kis szavakból el lehet sípni, hogy annyira egységesítve van a kormány kommunikáció, hogy dübörög, az mindig ki kell pipálni, hogy nem lehet azt mondani, hogy unió, a Brüsszelt kell mondani. Szóval ebből egy kicsit olyan feelingem van az embernek, hogy nem biztos, hogy őszintén csak így lazán beszél egyet, hanem ez azért át lett futtatva pár emberen. Valószínűleg vagy csak le lett adva, vagy ezt létszi mondál. A kormány turizmust érintő támogatása meghaladja a 2 milliárd eurót. A magyar vendégszeretetet... Itt mindjárt vége a videónak, és azt mondta, hogy elmondja a nagy terveket, hogy hogy lesz ez a beelőzés, de nem mondta el, vagy legalábbis még csak utalni se utalt rá. Csodálatos természeti kincseinket, épített örökségünket, kultúránkat. Milyen lelkesítő. A kommentek alapján nem sokan lelkesedtek be a iparból, ahogy néztem. Ez egy nesze semmi fog meg jól. Nem igazán vigasztalna, amikor a csőd színén állok, vagy hogyha nem is tulajdonos vagyok, de hát a vendéglátó iparból dolgozom, akkor ez semmi. Mit gondoltok, mi értelme? Nem lett volna jobb ezt a videót egyáltalán meg se csinálni? Mert ha azt mondja, hogy valami párbeszédre hívja az embereket, vagy valami, mi értelme volt? Annyi értelme volt, hogy kicsit mutogattunk másokra, mi azt mondtuk, hogy mi csodálatosan csináltuk, és ennyi. Ez szimpla propaganda. Még hogyha így is lenne, akkor sem jön jól. Most tegyük fel, hogy tényleg baromi jól csinálták a dolgokat, még akkor is hülyén jönne ki az, hogyha csak csinálnának egy videót, hogy nézd, milyen hülye a többi, mi meg milyen, mekkora királyok vagyunk. De nem így van, szóval így meg különösen fájó, mert a szakmabeliek nem azt érzik, hogy annyira a helyzet magaslatán vannak, egyáltalán nem érzik, hogy kommunikálnak velük, és egyáltalán nem következetes vagy átlátható, hogy mi történik, és így egy nap alatt kell alkalmazkodni hozzá, és így nehéz amúgy egy vállalkozást tervezni, főleg úgy, hogy közben hónapok óta nincs bevételed. Szóval, hogyha már csináltok egy ilyen videót, jó lett volna valamilyen őszintébb videót, szerintem azzal mindenképp jobban jöttek volna ki. Ja, mondjuk lehetett volna olyan, hogy hölgyeim és uraim, őszintén bocsánatot szeretnék kérni, hogy úgy érzik, magukra lettek hagyva, Őszintén bocsánatot szeretnénk kérni az átláthatatlan pályázatok miatt. Amiatt, hogy önök nem tudnak előre tervezni, hiszen a döntéseink átláthatatlanok, az utolsó pillanatban születnek, és nem túl következetesek. De vírus helyzet van, ez mindenkinek új. Nagyon sajnáljuk, ha csődbe fognak menni. Nyilván nem az a cél, hogy önök csődbe menjenek, de nyilván az se baj, hogyha egy haver tud majd pozícióba kerülni emiatt, mindegy. Meghallgattuk azt, hogy a tavalyi adók alapján készítsünk támogatást, csak leszarjuk. És bár azt mondjuk mindig, hogy Ausztria a példa, ebben nem ők lesznek. Ebben most nem. Ez most nem egyezik amúgy, amit alapból akartunk azzal, úgyhogy itt nem Ausztriát veszük példának, hanem gond. Tudom, hogy páran nehezményezik, hogy hogyan és kiknek osztjuk el ezt a sok adó forintot, de egyfelől semmi közöttök hozzá, másfelől meg, mint tudjuk, jövőre választások lesznek, szóval nem biztos, hogy a vendéglátóipar a fő gondunk most. Meg hát elég szigorú büntetéseket találtunk ki ahhoz, hogy senki se pampogjon még egy jó ideig. Lehet, hogy újszerűnek hathat, de nálunk bevett módszer, hogy nem egyeztetünk a szakma képviselőivel. Láthatták ezeket a hatásokat érintő intézkedéseknél is, és hát itt is ezt a szokást folytatjuk. Megvan az oka. Higgyék, hogy megvan az oka, és sajnáljuk, nekünk is új szitu, de nem fogunk önökkel egyeztetni, mert most ki van kiért, az állam van önökért, vagy önök vannak az államért. Szóval mindenki maradjon annál, amihez ért. Ja, igazából lehet pampogni, meg húzni a szánkat, de valószínűleg úgyis meg lesz jövőre is a kétharmad, szóval nem mindegy. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.